In het centrum van Eindhoven is op straat een man gevonden met meerdere steekwonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek. De man werd gevonden in het uitgaansgebied van de stad. Agenten waren afgekomen op een melding van een vechtpartij. Getuigen hebben meerdere mensen zien wegrennen. En je kunt op steeds meer tankstations terecht met lege statiegeldflesjes en blikjes. En de pompen langs de snelweg die moeten die verplicht innemen. Maar het kan straks ook bij honderden tankstations buiten de snelweg. Je kan het statiegeld contant krijgen of je kunt er benzine mee tanken. Gaan we naar het weer. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Wel kan er landinwaarts een klein buitje vallen en het is zacht. 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Nou, heerlijk zegt die temperatuur. De files, Rick, waar staan ze? We beginnen op de A5, Hoofddorp, Amsterdam, bij Raasdorp 5 minuten. A58, Bergen-op-Zoom, Vlissingen bij Ierseke, wegwerkzaamheden en vertraging 7 minuten. En ook problemen op de N289 Puttegoes bij Biezelingen, de vertraging 8 minuten. Een plank klinkt zo, maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Oh, lekker de tuinlente klaarmaken staat voor de deur. En je bol bezorger. Met klus- en tuinartikelen van Kater. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Hey, goedemorgen, 6 over 7. Dit is hem, de ochtendshow voor de vrijdag. En muziek van Terry Swims. Gone, gone, gone. Radio 538. Goedemorgen, vrienden. Voelen jullie die weekend vibe al? Let's go! DJ, start the beat! Het fris gepoetste geluid van de ochtend. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a and Gone van Teddy Swims in de ochtendshow. Dit is de 538 ochtendshow. En Toons en I natuurlijk ook. Om 7:10, goedemorgen, vrijdag 17 april. Ja, het is het jubileum van Rick. Ja. Die zit 26 jaar bij de zaad vandaag. 26 jaar. Ik verwacht elk moment de fanfare. Waar hebben wij... Nou, kan je rekenen? Oké, de fanfare misschien wat hoog gegrepen. Maar dat verwacht je toch wel. We hebben Fleming voor je geregeld. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar je verwacht toch ook wel iets van taart. Nou, maar Meteoren komt ook mee. Oké. Ja, dat is de kers. Maar je verwacht toch iets van taart. Maar heb jij vorig jaar, want toen zat je dus 25 jaar bij de zaak, heb je toen iets gekregen? Nee, man, ik heb nooit wat hier gekregen. Oh. Ja, gezeik. Nee. Maar ik heb nee. Maar je bent toch ook wel dankbaar dat je hier... Al 25 jaar bieden we je onderdak, Rick. Heb je een dagbesteding? Maar vanaf de andere kant mogen ze ook dankbaar zijn dat ik zeker elk jaar... Ja, maar ze zijn ook heel dankbaar. Jawel. Ze zijn heel dankbaar. De publieke tribune in de Tweede Kamer die werd gisteren ontruimd vanwege een pro-Palestijnse demonstratie. Het debat werd verstoord op het moment dat Gidi Markeshauer een vraag stelde. Ik denk mevrouw Piri, die Russische dreiging... Mag ik de kamerbewaarders verzoeken de rust op de publieke tribune te herstellen? Is voor een kort ogenblik geschorst. Ja, en de dames, want het waren dames volgens mij die daar aan het schreeuwen waren, die werden verwijderd en kon het debat weer verder gaan. Ja. Gebeurt niet heel vaak, toch? Dat maar weet je er zo makkelijk binnenkomt. Ja, het publieke tribune. Dus dan zit je daar boven, hè? Dan kijk je de zaal in. Ja. En nou, je komt er niet zo 1, 2, 3 binnen, hoor. Dus, hè? Oh, Rick is er laatst geweest. Ja, maar je komt er niet zo 1, 2, 3 binnen. Alleen, ja, als je je gewoon aanmeldt... Ja. Word je gefouilleerd of zo? Ja, je wordt wel gefouilleerd. Je moet door een poortje heen. Ja. AZ speelde gisteravond in Alkmaar gelijk en is daardoor uitgeschakeld in de Conference League. De ploeg die trad aan met een B-elftal, waarna na de wedstrijd trainer Echtel de vraag kreeg van, joh, heb je het toernooi eigenlijk wel serieus genomen? Hij ontkent dat stellig. Omdat we met deze jongens er alles aan gedaan hebben om toch het tij te keren. Ik kan niet zeggen dat we heel dichtbij zijn gekomen, maar we hebben wel 2-1 voorgestaan. En zonder dat je die 2-2 krijgt. Maar als zij er 2 maken, denk jij dan niet stiekem, ja, wat als het A-team had gestart? Nee. Dat gaat helemaal niet in je om. Nee, omdat we hiervoor gekozen hebben. Ja, natuurlijk gaat ik geen ja zeggen. Onder mij te kelen. Ik vind het geen fijne vent die een beetje stug is. Ja. Altijd. Een beetje stugge vent. Is het Noord-Hollander? Ja, is hij in Noord? Ik weet niet waar hij vandaan komt. Volgens mij wel, toch? Vroeger bij Heerenveen gevoetbald. Oh, dat is het, ja. Jesse Klaver die was gisteren te gast bij VI, Vandaag Insight, waar het ging over de verdeeldheid in de samenleving en hoe we met elkaar communiceren. Wilfried Gené die begon daarna over het optreden van Sita Pels bij Pauw en de Wit. Oh, ja. En de reactie van Johan Derksen die leidde tot grote ergernis bij Jesse Klaver. Wat een kut, hoe heeft ze dat? Nou, zeg. Ja. Nee. Ja. Maar kijk, maar dit bedoel ik. Waarom kan je het niet gewoon zeggen, ik vind wat ze zeggen, ben ik het niet mee eens, maar iemand is gelijk... Dat is voor haar veel te vriendelijk uitgedrukt. Het is echt een vreselijke mevrouw. Nou ja, volgens mij is dit totaal niet nodig om ook gewoon je punten te kunnen maken. En ik denk dat Nederland een stuk leuker wordt als we dat niet doen. Ja, daar had hij wel gelijk. Daar heeft hij groot gelijk in zelfs. Ja. Wat, ja. Het was een hele rare setting was het gisteren. Heb je maar gezien waarom zat Klaver er? Ja, ik denk omdat zij natuurlijk heel vaak het verwijt krijgen van... ja, jullie nodigen alleen maar rechtse politici uit. Je moet ook eens een keer het linkse geluid laten horen. En maar wat ik mij ook opviel is, ze lieten ook even een stukje zien van hoe ze Jesse Klaver altijd hebben afgezeken. Ja. En dat was wel grappig om te zien. Maar toen zei Jan Derksen erbij, ja, dat is wel satire hoor. Zo van, de meenemen het allemaal. Dacht ik, oké. Maar dapper aan de andere kant van Jesse Klaver dat hij daar plaats nam. Supergoed. Ja. Het is 13:07, goedemorgen. Deze vrijdag, maar later vanochtend de Dutch 1000 van start gaat. Hey, dat is leuk. Om 9 uur trappen we de lijst af. De slaap in je ogen, je lacht nog te snoezen. Te kort zijn de nachten, want nu moet je douchen. De dag is begonnen, ja dat is een feit. Maar wel de vrijdag. Een bakkie nog even en dan is het tijd. Het is al bijna weer. Ik weet nu wat ik doe als de wekker die gaat. Ochtendshow uit, zodat er iemand tegen je praat. Met 538 gaat het opstaan ver uit het best. Ik kom elke dag, nou, het weekend zeker, hard op lachen uit het nest. Hey, hoe is het op de weg? Het is redelijk rustig. Er staan nu 4 files. File met de meeste vertraging nu op de N302. Lelystad-Harderwijk bij Zeewolde. 13 minuten.

De files dan, Rick. Ja, waar komen we ze tegen? Op de weg, begin op de A12, de Den Haag-Utrecht bij Woerden. Een uur vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug, 9 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De vertraging 29 minuten. 7:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het bestand tussen Israël en Libanon is meteen geschonden. Dat zegt het Libanese leger. Dorpen in het zuiden van Libanon die zouden zijn beschoten door Israël, en dat heeft nog niet gereageerd. Het bestand zou 10 dagen moeten duren. Nu in een aantal steden fatbikes taboe zijn, zit de skinnybike in de lift. Ze zijn niet aan te slepen, hoort nu.nl van verkopers. Skinnybikes die kunnen hetzelfde als fatbikes, maar door de dunnere banden vallen ze buiten de verboden. En je kunt op steeds meer tankstations terecht met lege statiegeld flesjes en blikjes, want de pompen langs de snelweg die moeten die verplicht innemen, maar het kan straks ook bij honderden tankstations buiten de snelweg. Ik heb een vraagje. Ik was eergisteren ben ik gaan plassen. Ja. En dan krijg je zo'n tegoedbonnetje, weet je wel, zo'n waardebon. Oh ja, bij Toedeloe. Maar kan je die overal in leveren of alleen op dat? Nee. Volgens mij kan je hem, als hij van de Shell is, kan je hem bij alle Shell stations inruilen, okay, toch? Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik dacht het wel, dat je hem bij meerdere stations... Hij is 3 maanden geldig. Ja. Eigenlijk ook raar. En je mag hem over voor beltegoed, giftcards en loterijen. Maar dit is dus alleen maar geldig bij de Vundelaar, waar ik heb gaan te tanken. Oké. Toch raar? Nou ja, weet ik niet. Het is sowieso al netjes dat ze ook weer dat ze een deel teruggeven, toch? Ja, 5%. Ik vind het op zich een prima systeem. Je hebt wel over het algemeen door dit systeem schone toiletten. Ja. Dit was een heel schoon toilet. Ja. Voor veel Nederlanders begint vandaag de vakantie. Ruim 8 miljoen mensen gaan erop uit. Maar we blijven wel dichter bij huis, dat heeft de ANWB onderzocht. En dat komt door de onrust in de wereld en de duurdere vliegtickets. En de meeste mensen blijven natuurlijk in Nederland. Maar na Nederland is niet langer Spanje, maar Duitsland de populairste vakantiebestemming. Okay. Ook België doet het erg goed. Gisteren hadden we het natuurlijk over Married at First Sight. Want Sandra, die doet mee, een kandidaat, die had nee gezegd voor het altaar. Want ze wilde gewoon niet meer met Rob trouwen. Ze vond hem te oud. Oh, dat was die van de week. Was dat dinsdag of zo? Hij is afgelopen dinsdag online gekomen, maar hij wordt aanstaande dinsdag pas uitgezonden. Ja. Maar hij zag er te oud uit of zo, toch? Hij was qua leeftijd 5 jaar ouder, geloof ik. Maar hij was wat kalend en qua uiterlijk... Nou, wat kalend. Er zit echt geen haar op zijn hoofd. Maar ik snap ergens wel wat zij bedoelde, maar het was... Maar, er zit dus een oudertje onder het gras. Er zit een ander onder het gras, want nu blijkt namelijk dat ze hem vooraf heeft gegoogeld. Hoe kan dat nou? Ze kreeg namelijk in die aflevering een cadeau, voordat je dan gaat trouwen. En er zit altijd een kaartje bij. En blijkbaar had hij of iemand zijn volledige naam op de achterkant gezet. Ja, lekker naïef. 1 en 1 is 2, dan kun je even googelen, even Facebooken en dan... Nou moet ik wel zeggen, hij heet Rob Visser. Nou, ga maar eens even zoeken op Google. Er zijn best veel Rob Vissers in Nederland. Ik denk heel veel. Ja. Maar ze had precies hem eruit gepikt. Nou, ze had een aantal mensen geselecteerd waarvan zij dacht van nou, dat zou het kunnen zijn. Dus ze had zeg maar een rijtje en daar zat hij ook tussen. Maar dat is heel gek, want zij had natuurlijk gezegd aan de selectiecommissie, ik wil geen kale man. Ja, dat had en ze... En dat zij dan toch hem uitpikt en ertussen zet. Ze had gezegd, ik val niet zozeer op kale mannen. Nee, dus dan zou jij... op basis van perceptie of wat je al wilt, hem niet kiezen. Nee. In jouw voorkeurslijstje. Dat vind ik dus ook. Discutabel. Als je echt dit aangeeft, dan moet je niet met een kale man aankomen. Nee, maar het gekke is, dat ik bedoel, dat hij wel ook in haar lijstje stond dus. Met Rob Vissers. Ja. Dat zou toch niet in haar zoekidee op moeten komen? Nee, dan zou je denken, die valt af. Precies. Maar aan de andere kant... checkt de redactie niet of er een naam op die kaart staat. Ik heb dat geen idee. Dat vind ik dan wel heel erg raar. Ze hebben het uiteindelijk wel toegegeven in het programma. Want gisteren is er dus een aflevering online gekomen... waarin dit wordt eigenlijk een beetje aan het eind van de uitzending... Is dit te beluisteren. Ja, ik wil wel even daarbij benoemen. Want mensen kunnen denken van... ja, maar je gaat wel meteen dit googelen. Je doet met een programma mee waar je blind instapt. En uiteindelijk heb je daar wellicht wel gegevens... en je gaat er toch achteraan. Toen zag ik wel al dat het exact eigenlijk het type... dat eerst dacht ik wel... Hey, hoe kan dat nou? Want dat is precies het type wat ik voor mijn idee had omschreven. Maar dat is eigenlijk niet iemand waar ik in een liefde op val. Ja, Sandra is van tevoren nog de keuze voorgelegd. Wil je stoppen met het programma of wil je toch doorgaan? Ja, ze had natuurlijk moeten stoppen. Ja, maar zij heeft gezegd, nee, ik wil toch doorzetten. Flauw van en toen heeft ze voor het altaar heeft ze nee gezegd. Ik moet overigens wel, ik vond de reactie van Carlo Bossart, die vond ik zo cool. Ja. Maar nu snap ik, hij wist al lang dat dit zou kunnen gebeuren. Maar dat die Sandra dit door heeft laten gaan, dat heeft ze gewoon voor eigen gewin gedaan. Dat zou je bijna denken, ja. Gewoon om nu in de bekendheid te komen en te denken en van... wij hebben het weer over. Precies. Ja. Ik vind vind dit wel dat... Ze komt er niet zo goed uit, hoor, Sandra. Nee, maar ze had natuurlijk gewoon moeten zeggen, ik stop ermee. Een draak van een vrouw, vond ik het. Stuurt hier iemand. Oh. Ja. Goed, wij gaan naar stemmenjacht, jongens, want we moeten geld weggeven. De 538 Stemmenjacht. Nou ja, dat moeten we op het moment dat Dave Dame de juiste naam gaat noemen in Stemmenjacht. Goedemorgen, Dave. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goeie artiestennaam ook, Dave Dame. Ja. Vind je niet? Dames en heren. Dave Dame, geef hem een hartelijk... Breda, laat je horen. Overigens komt hij uit Roermond. Oh. En jij hebt wel een geweldige baan, want jij werkt bij een achtbaanbouwer. Ja, dat klopt. Ja. Het is werelds beste, mooiste... Is die Vekoma, toch? Vekoma? Ja, dat klopt, ja. Ja. Fantastisch, man. Dat is toch een heerlijk beroep. Ja, dat is mooi, ja. Ik ben niet echt de achtbaanbouwer. Ik werk natuurlijk voor Vekoma. Ik zit op de afdeling logistiek. Ja. En zodra dat een achtbaanproductie gereden is, dan verstuur ik hem eigenlijk over de hele wereld. Dus dat is wel gaaf, ja. Maar is elke achtbaan mogelijk om te bouwen? Of zit er ergens een grens? Nee, er zitten overal wel grenzen aan qua G-krachten, qua hoogte en zo. Dus niet elke achtbaan is te bouwen. Okay. Maar hoeveel achtbanen doen jullie dan per jaar? Dat verschilt een beetje qua grootte. Maar we zitten ongeveer op tussen de 20 en de 25 achtbanen per jaar. Wat grappig zeg. Ja. Van jullie achtbanen staan er in Nederland, in welk pretpark? In de Efteling staat er eentje van ons. Toverland staat er een van ons. Walibi staat er een van ons. Okay, maar welke, in de Efteling bijvoorbeeld, welke is dan van jullie? Nou ja, oorspronkelijk hebben wij de Python getekend. Mm-hmm. De Vogelrok is van ons. Oh ja. Ja. Leuk hoor, ja, mooi beroep, lijkt me. Tenminste, ik kan me voorstellen dat er... Het is een heel gaaf product, inderdaad. En het testen is natuurlijk ook hartstikke leuk. Doen jullie dat gewoon op de parkeerplaats? Dat jullie daar... Dan bouwen jullie hem even proef of zo? Ja. Of hoe werkt dat? Nou ja, we hebben inderdaad wel recent een nieuwe achtbaan ontwikkeld. En daar is wel een testopstelling bij ons op het parkeerterrein neergezet. Testterrein. Fantastisch. Dus dat is wel uitvoerig getest, alvorens dat wij dat bij de klant neerzetten. Ja. Hey Dave, wij gaan met jou het spel Stemmenjacht spelen. Dat is natuurlijk ook een rollercoaster van emoties. Want het kan de goede kant opvallen voor jou, maar ook helemaal de verkeerde kant. 40.000 euro als jij weet van wie deze stem is. Leuk. Ja. Ja, Dave. Ja, ik twijfel tussen twee stemmen eigenlijk. Oh, ja, je mag er één noemen. Ja. Dan ga ik voor Diederik Jekel. Diederik Jekel. Ja, een beetje, wat doet hij eigenlijk? Ja, een beetje wetenschapper. Wetenschapsjournalist. TV-programma ook. Ja. Is het Diederik Jekel? Het antwoord is... Fout. Jammer. Wat zonde zeg. Hè? Zo zonde. Dat is wel lekker geweest als hij er nu gewoon zo vlak voor het weekend... Ja, dat had leuk geweest, ja. Ik had het Dave enorm gegund, die 40.000 euro. Maar helaas, een troostprijs is voor jou. De reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, doe ze de groeten daar. En een mooie dag. Dave speelde mee in Stemmenjacht en jij kan de volgende kandidaat worden. Meld je even aan via de site of de app en speel mee. Win 40.000 euro hier op de radio bij Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. De ochtendshow voor de vrijdag met straks bij ons de nieuwe single van Fleming. Hij is bij ons te gast. Yes, you did.

en Streets. Het is 8:10. Je bent bij de ochtendshow van 538. En wij hebben vanochtend bij ons in de studio visite. Dat is altijd gezellig. Vanochtend bij ons aangeschoven. Fleming, goedemorgen. Goedemorgen. En helemaal uit België ook deze kant op gekomen. Meteor is hier. Goedemorgen. Dank goedemorgen. Ja. Hey. Wil je dat ik je Meteor noem of Joris? Wat vind je prettiger? Je Meteoris. daar komt het eigenlijk van, hè? Meteoris. Hè? Ja, ja. Eigenlijk mag je kiezen. Meteor, de naam is gevallen. De mensen thuis weten nou, oh, dat is die ene gozer die met alle Nederlanders samenwerkt. Ja. Dus Joris. Joris, nee, ja. Prima. Dan houden we het erop. Maar fijn dat jullie hier zijn allebei. Maar het gaat een beetje om Fleming in dit geval. Want er is vannacht is er een nieuw album uitgekomen. Om 12:00 stipt. Samen is leuker dan alleen. Ja, klopt. Ja, en dat is ook precies wat het is. Want het zijn allemaal samenwerkingen. Ja man, ik dacht ik wil gewoon even iets anders doen. En na twee albums die ik al heb mogen releasen, dacht ik, wat kan ik doen wat een beetje uniek is? En dat is gewoon alleen maar samenwerkingen, heel veel verschillende stijlen. Ja. En een grote internationale artiest natuurlijk, hè? Meteor is erop. Maar het is echt iets van nu om samenwerkingen aan te gaan. Tenminste, het gebeurt natuurlijk al als zo oud als de muziek is. Maar ik heb het idee dat tegenwoordig elke track die wij aankondigen, dat zijn minimaal 4 artiesten zo'n beetje die erop meewerken. Ja, ik vind het wel leuk dat veel mensen weer krachten bundelen. En ja. Meestal heb je altijd een paar features op een album. Maar nu dacht ik gewoon eens, waarom doen we niet gewoon een heel album? En probeer ik ook echt eens de grens op te zoeken met verschillende genres. Maar is het dan zo dat jij die liedjes uitkiest, de artiesten erbij zoekt en dat ze aanhaken, het inkomen zingen weer weggaat? Of is het samen schrijven? Ja, samen schrijven, ja, zeker. Ja. Dus de liedjes die worden gedaan met de artiesten die erop staan, dat zijn ook, daar hoor je wel een beetje, zeg maar, het stempel van die artiest in terug. Nee, ik vind het heel belangrijk dat de stijlen echt gecombineerd worden. Dus echt 50% Fleming-stijl en 50% bijvoorbeeld Meteor of Hardwell. Het was een vereiste dat de artiest waarmee die samenwerkte moest kunnen schrijven. Dus we moesten eerst een examen afleggen. We konden heel streng. Het is wel gelukt. Maar had jij, ik bedoel, je wordt op een gegeven moment gebeld dan door Fleming. Joh, heb je zin om mee te doen op mijn album? Is het dan direct dat je zegt, ja, dat vind ik leuk? Of moet je daar eerst over nadenken? Dit was wel echt meteen ja. Ja, dat speelde al langer hoor. We hebben elkaar al eens een paar keer tegengekomen in de wandelgangen, zeggen we dan. En toen Flem dat vroeg, was meteen ja. Dus ik hou er ook van de samenwerking. Het is wel, in Nederland is het nog wel frequenter aanwezig, die samenwerking, dan in Vlaanderen. Het is echt niet normaal hier. Dus ik kom zo, hey, ik doe ook mee. Hey. Dat is niet waar. Nee, ik was heel vereerd toen Flem het vroeg. En die sessie, die schrijfsessie waar we zojuist over hadden, die was heel fijn meteen. Dus dat viel allemaal mooi in elkaar. Ja. Want wat doe je zoiets? Is dat gewoon thuis op in een studio ergens? Of? Ja, bij mijn producer, bij Marcus eigenlijk gewoon. Bij hem thuis en hadden we een vleugel staan en heeft de studio aan huis. Dus het werkt ook het beste als je in een huiselijke setting zit. Ja. In plaats van in een beetje een studio hok en iedereen moet zeggen, ja, ik kan maar tot 5, want dan moet ik weer door. Dus hoe meer vrijheid, hoe beter. Zo lastig, waar begin je? Wat is piano, man. Gewoon echt, ik begin altijd met gewoon akkoorden en een soort gevoel. En dan, je begint eigenlijk ook vooral met praten. Dus gewoon een kop koffie. Hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Ja. En dan zoek je een thema wat overlapt. Ja. En dan ga je gewoon beginnen met piano spelen en melodieën. Maar heb jij het bekende kladblokje naast je bed liggen? Of het is telefoon natuurlijk vandaag. Dat je s'nachts wakker wordt en je denkt, dit moet ik onthouden. Ja, een beetje. Ik heb allemaal notities met titels of dat soort dingen. Ja. Maar juist altijd, liedjes ontstaan echt vanuit zichzelf. En niet nodig was dat precies dat. Mm. Was gewoon echt, dat liedje kwam gewoon. Ja, dat is echt heel, heel apart. Ja, en super succesvol ook nog eens een keer geworden. Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Hè. Waanzinnig leuk. Er staat ook een samenwerking om met Guus Meeuwers. En dan las ik vanochtend een interview met jou in de krant. Daarin zeg je, Guus is eigenlijk een beetje zoals ik mijn carrière ook uitgerold wil zien. Wat hij heeft gedaan, dat is eigenlijk mijn voorbeeld. Ja, klopt. Ik vind het gewoon echt zo vet. Ik heb vroeger, toen ik in een coverband speelde, hadden we in dat repetitiehok hadden we posters van Paaspop. En dan zag je Guus staan op de poster van 2006, maar je zag hem ook staan op de poster van 2023. Ja. En toen dacht ik, dat ambieer ik in een carrière. Ik ben hier niet voor om 2 jaar even te zingen. Ik ben hier wel echt om over 30 jaar hopelijk nog steeds op het podium te staan. Maar wat is het dan in zijn carrière dat je zegt van, dat vind ik, dat wil ik ook? Ja, de marathon. Gewoon, het is geen sprint. Dus ik wil gewoon dat ook. Ik hoop dat ik over 20 jaar nog steeds capabel genoeg ben om te zingen bij Vrienden van Amstel of een theatertour of een clubtour. Ja, ja. Gewoon echt een langdurige carrière lijkt me gewoon. Ja, je maakt mij het meeste blij met zingen op het podium. Dus. Maar jullie hebben veel contact ook samen. Geeft hij jou dan ook tips over hoe je het beste aan kan pakken? Ja, we gaan wel eens lunchen. En dan is het natuurlijk wie betaalt, wie betaalt er dan? Dat ben ik echt benieuwd. De langste carrière. Om en om. Ja. Nee, dus nee, zeker. Maar het is altijd wel fijn dat je bij hem terecht kan om dingen te bespreken. Ja. Ik vind het grappig, Meteor, die zit hier te kijken van... Ah, dat is echt zo'n Nederlandse vraag. Die betaalt er wel. Nee, dat hield mij ook eens. Ik was wel benieuwd. Hey, het is een prachtig album geworden. Je hebt hem ook op vinyl uitgebracht. We hebben hem hier in de studio ook liggen. Prachtig ziet het eruit. Mooie foto. Een soort voetbalsetting is het geworden met shirts aan. Alle samenwerkingen die erop staan... samen met Russo bijvoorbeeld, met Hardwell heb je het... Rolf Sanchez. Is een samenwerking mee. En er is een single uit. Dat is een plaats samen met Snelle en Trobi. Klopt, ja. Die gaan we ook zo draaien. Weer een dagje ouder. Wat is het verhaal van dat liedje? Het verhaal van dat liedje is eigenlijk... We kwamen op het thema van... ja, ben je eigenlijk wel echt geworden wat je wilde worden? Of vroeger heb je een droom en iedereen heeft wel eens dan als kind zijn... of ik wil dat graag worden of ik zie mezelf dat laten doen. Maar heel vaak vervaagt die droom. Of door dingen die er gebeuren in je leven... kan je zelf altijd de vraag afstellen... ja, heb ik nou echt gedaan wat ik wilde zijn vroeger? En het leek me wel een heel erg mooi thema om dat aan te kaarten. En ook dat het nooit te laat is om je droom echt in gang te zetten. Dus om er nog steeds voor te gaan. Ja. Ik weet nog dat ik begon met muziek maken. En ik zag natuurlijk heel veel artiesten doorbreken van 19, 18, 20. En ik was toen 25, 26 toen Amsterdam uitkwam. En ik was ook een soort van, ja, ben ik niet te laat? Weet je wel, ben ik niet al te oud of zo voor dit? Te oud? Ja, ik was daar best wel onzeker over. 25, ja. Nee, ik was daar best wel onzeker over. Je ziet iedereen van 19, 20 doorbreken. En toen dacht ik ook, ja, ik ga er gewoon voor. En ik hoop dat heel veel mensen die soms denken... ja, vroeger had ik misschien iets heel anders gekozen... toen wilde ik dit worden... dan misschien toch nog ervoor durven gaan. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Nou, we hebben straks nog de Dutch 1000 hier op 58. Die gaat om 9 uur van start. Dat is de lijst met de 1000 beste liedjes ooit gemaakt in Nederland. En jij zegt van, ja, ben ik geworden wat ik wilde worden? Ik denk dat het gelukt is. Je staat 11 keer staan. 11 keer? Nu al, hè? Zo. Nu al 11 noteringen. En misschien dat deze plaat er volgend jaar ook wel in staat. Het is de nieuwe single van jou, samen met Snelle en Trobi. Dus weer een dagje ouder. Wat nou als ik terug kon in de tijd en kon overleggen met dat jochie op het plein? Ben ik dan geworden wat ik vroeger wilde zijn? Want ik ben weer een dagje ouder. Wie heeft dit verzonnen, man? Ben gevijf op donderdag. Waar is die tijd heen toen ik jong en onbezonnen was? Dat ik profvoetballer worden nog als optie had. Verdomme, man. Vroeger al in tekeningen, nu al in rekeningen. Ik weet zeker, ja, die dromen zitten zeker in me. Ik kan nu nog steeds beginnen, ik moet nu die race gaan winnen. Wat bewijs is van de klok beginnen door te tikken. Oh, ben ik te laat? Wat is de vraag? Oh, of moet ik ervoor gaan? Wat nou als ik terug kon in de tijd? En kon overleggen met dat jochie op het plein? Ben ik dan geworden wat ik vroeger wilde zijn? Want ik ben weer een dagje ouder. In het dieper in de pijn. Of zal ik gaan vliegen in de sky? Kan ik dan nog worden wat ik vroeger wilde zijn? Want ik ben weer een dagje ouder. Ik lig lekker op schema, ik heb mijn strepen verdiend. Ik ben beslist een prima zoon, broer, partner en vriend. Ik heb mijn zaakjes op orde en zalen staan nog altijd vol. En ik heb inmiddels best wat plekken van de wereld gezien. Maar goed, genoeg over mij. Even naar dat jochie op het plein. Die zo lekker onbevangen en zichzelf kon zijn. Hij zijn gewoon een paar bars en nachtvakken refrein. Gewoon in 100.000 kleuren, net iets buiten de lijn. Zonder wat zullen ze vinden, zonder wat als het niet lukt. Met vertrouwen, trotsen los, ogen dicht en in de lucht. Gewoon in het moment, een beetje leven met de dag. En hij zei, als ik later groot ben, dan pakt niemand dat me af. Maar... dan nog wel waar? Dat is de vraag. Oh, of moet ik ervoor gaan? Wat begin ik vandaag? Wat nou als ik terug kon in de tijd? En kon overleggen met dat jochie op het plein? Ben ik dan geworden wat ik vroeger wilde zijn? Want ik ben weer een dagje ouder. Spring ik in het dieper in de pijn? Of zal ik gaan vliegen in de sky? Kan ik dan nog worden wat ik vroeger wilde zijn? Want ik ben weer een dagje ouder. Ouder, ja, de nieuwe single van Fleming, Snelle en Trobi. Voor het eerst op de Nederlandse.